is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting, burgemeester Sander Schalberg, met de playlist. We begonnen met Jason's Lonely Walking. Ja, dankjewel Cynthia dat ik nog een keer mag komen. Dat is alweer een tijd geleden. Ja, het is 11 jaar geleden. Dus ja, het werd tijd. Het werd ook tijd en ja. Ik merkte dat ik dezelfde muziek soms deels dacht. Misschien gaan mensen het nog wel herinneren, maar je zei net bij Jason Boogie Woogie, nou die kun je eigenlijk nog wel eens vaker luisteren, dus bij deze. Ja. Ja, een hele gekke plaat. Ik vond hem ooit eens op een rommelmarkt. Vooral dit nummer. Het is een ding. Een hele rare, wel originele boogie woogie. Die zorgde echt een duidelijke boogie woogie in terug. Maar hele rare wendingen, modern. Ja, ja. Dus ja, die bleef bij mij hangen. En die bleef, dat is ook wel een van mijn favorieten op de playlist. Dus ja. Ja, ja, ik vind het heel fijn dat ik hem nog een keer heb mogen beluisteren. Ik vond het echt helemaal weer... Wauw, boogie boogie op een hele andere manier. Ja. Dus met die wendingen vind ik het heel erg mooi. We gaan straks naar Pia Beck luisteren. Hè? De Nederlandse jazzpianist en zangeres. Die toch ergens voor staat. Ja, die staat niet alleen ergens voor. Ze woonde toen in Spanje toen ze leefde. Voor mijn gevoel was het ook altijd dat hij een piano sloopt ongeveer. Terwijl je hoort het straks. Ja. En dat is dus echt, dat is niet versneld. Dan ga je denken, maar dit is versneld. Nee, het is echt. En zij speelde dat natuurlijk ook fantastisch. Gek genoeg wel een beetje in de vergetelheid geraakt. Vind ik wel gek. Want zij was eigenlijk de enige die de boogie woogie zo goed en zo snel en zo op haar eigen stijl ook weer kon geven. Ja. Hele krachtige vrouw. Veel in het Kurhaus gespeeld, Scheveningen. Maar de naam raakt toch een beetje in vergetelheid. En als je het nu hoort, dan zou je denken, ja, dat is toch heel erg jammer en zonde. Ik was laatst, dat is leuk, op een dag met de baas bovenbaas op het stadhuis. Kinderen die komen. Mm-hmm. En een van de mensen die daar die kinderen hielp, ik weet niet wat, het was geloof ik met schilderen. Die pakte piano en die kon fantastisch uit zijn hoofd boogie woogie spelen. Jonge vent. En ik zat er gewoon naast en luisterde. Ja. En ik ben helemaal vergeten hoe die heette en wat hij deed. Hij vond het fantastisch. Hij deed ook in een band, maar dan geen boogie woogie. Maar met hem had ik toen het gevoel, oh ja, Pia Beck. Toen heb ik het hem ook gezegd. Ik zei, ken je Pia Beck? Nee, zei hij. Nou, kon wij niet voorstellen. Nee. Maar hij nam en Jason Boogie Woogie mee en hij nam Pia Beck mee. Ja, Pia Beck's Boogie. Oscar Peterson noemde haar de beste jazzpianist van de wereld. Ja? Oh ja. Eigen Oscar Peterson die dat zegt. Ja, dan heb je het wel binnen. Maar als je dit nummer gaat horen nu, dan denk je, nou nogmaals, het lijkt versneld, maar dit is gewoon echt. En je hebt het gevoel dat ze een hele piano sloopt. Ja, laten we luisteren. Thank you. Pia Beck's Boogie. En jij hebt Pia Beck ontdekt bij het... Ja. Bij je thuis. Dan heb je ouders zo'n plaat staan. Dat was wel in de latere tijd. Dit is een hele oude opname. Je hoort hem ook wel. Het is een Pia Beck trio. Ja. En de Pia Beck trio had dat. Maar dat toen ziet ze ook echt nog als een jonge vrouw uit. Met een beetje dat haar op zolder uit de jaren. Ja, wat zal het zijn? 50, 60. Ja. Maar zij is later ook vaker nog weer teruggekomen in Nederland. Mm-hmm. Pia is back in town, Scheveningen. Ja. Dat was een... En die plaat, ik zie hem nog zo voor me. Kom nou niet meer terugvinden. En ja, dat net wat ik net zei met die eerste plaat, dat boogie woogie is een genre binnen de jazz, apart genre natuurlijk. Wat aan de ene kant heel free jazz is, maar aan de andere kant duidelijk een ritme pakt. En ja, hij pakt je ook wel. Ik vind dat een heel mooi genre. Ja, we komen straks, gaat het wat meer los. Ja. Maar dit is een heel, en gek genoeg hoor ik niet zoveel boogie woogie meer. Nee. Althans de goede traditionele boogie woogie. Ja. En dan is ze ook nog ereburgeres van New Orleans en Atlanta. Maar dus dat moet je wat kunnen volgens mij. Ja, ja, zeker. Dus ja, maar kom je echt uit een muzikale familie? Nee. Er werden veel platen gedraaid. Nou, ook niet eens heel veel. Het was vooral nieuws. Het was vooral politiek. Het was journaal kijken. Mm-hmm. Mijn ouders draaiden op zich niet zozeer muziek. En nog niet, mijn moeder niet, die... Vooral het nieuws luisterde. Ja. Dus dat was het niet. Ik ben wel meteen naar de muziekschool gegaan. Je begint altijd met blokfluit. Je begint met altfluit. Ja. Klarinet gespeeld. Ook in een klein Dixieland orkestje. Korte tijd. Te kort. Leuk. Maar dus ze hebben dat wel bevorderd. Ja. Maar het was zeker niet zo dat er altijd muziek aan stond. Ik denk eerder klassieke muziek als er dan wat gedraaid werd. Maar het was een uitzondering toch. Ja. Ja. Ja, klassiek en opeens boogie woogie. Ja, dan dat vind ik toch wel heel bijzonder. Nou ja, dus er waren natuurlijk ook wel mensen van hun tijd, zoals we dat allemaal proberen te zijn of zijn. Mm-hmm. Ze vonden het best leuk om al dingen uit hun tijd. Ramses Shaffy vonden ze ook prachtig. Ja. Die past natuurlijk ook in die tijd. Mm-hmm. Maar er hoorde Pia Beck natuurlijk ook bij. En dat vond hij fantastisch. En nou, af en toe hadden ze de gekke 5 minuten en dan draaiden ze dit. En dat neem jij mee en... Heb je dan ook het gevoel van, hé, dat vinden mijn kinderen ook mooi? Nou, nu al helemaal niet. Nog niet. Ze zijn allemaal nog op of rond de middelbare schooltijd. Ja. En in de deur uit. Dus die zitten in een hele andere periode. Mm-hmm. Ik ook, denk ik, in die tijd. Ik merk wel dat ik daar een wat symfonische voorkeur kreeg. Dus je ziet Supertramp. Dat is natuurlijk een hele symfonische groep die heel, heel erg goed op zijn instrumenten is. Queen deed dat ook voor een belangrijk deel. Ja. Dat was mijn tijd op hun tijd. Ja. Ze horen veel klassieke muziek. Mm-hmm. Soms betrap ik ze er ook wel eens over dat ze, en dat komt straks op mijn playlist, Frank Sinatra mooi vinden. Ja. Dus je beïnvloedt het onderbewuste denk ik toch wel. Want gek genoeg ben ik nu na 11 jaar gekomen, je vroeg een playlist. Ja. En had ik er toch zoveel nog dubbel op gestaan. Ja. En dan zie je toch onbewust dat als ik zou zeggen, ach, mag ik deze playlist draaien, dat die hetzelfde is. Ja, ja. En ja, Jimmy Smith hebben we het nou over. Ja, dat kwam in mijn studententijd. Ja, Er was een mede student bij mij en die had die Jimmy Smith, had hij veel LP's, CD's van. En die is natuurlijk knettergek, die Jimmy Smith. Maar dat was echt een megaster, net als Nina Simone in die tijd. Dat waren de Madonna's van die tijd. En Jimmy Smith was een van de grootste jazzorganisten. Ja. En hij speelt op een Hammond B3-orgel. Ja. Dat is wat technisch, maar het is de Stradivarius onder de orgels. Ja. En hij nam ze ook mee op concert. Je had een kleine en je had een heel groot B3-orgel. Een hele zware. En wat nog veel gekker was, is dat daar een speaker bij hoort. Dan ben ik heel even die speaker kwijt. Maar daar zit een draaiende... Er zit een draai in. En dan moet je goed luisteren straks naar dat nummer. En dan hoor je in wezen die speaker die in de kast ronddraait. Ja. Ik kom er straks alweer op hoe dat ook alweer heette. Een Leslie was het, geloof ik. En die... pakte die daarbij. En dat Hammond-orgel en die speakers, die horen bij elkaar. Ja. Dan heb je dus die Jimmy Smith, die er ook helemaal in zit. Je hoort hem af en toe ook, in dit nummer weet ik niet precies, maar hoor je hem helemaal knorren en helemaal in zichzelf doorgaan. En hij speelt echt heel erg, ook af en toe knettergek, maar wel heel mooi. Leuk om te luisteren. Heeft ongelooflijk veel uitgebracht. In de tijd dat je dacht, ik moet nog platen verzamelen van hem. Dat deed ik dat ook nog. Ja, tegenwoordig is het allemaal Spotify. Ja. Maar was een megaster. Ik heb hem nog in de laatste jaar meegemaakt. North Sea Jazz in Den Haag. We zeiden voor de grap, hij moet op een met een invalide stoel nog op het podium worden gehezen. Ja. Want het waren ook zijn nadagen. Mm-hmm. Is gelukt. Zo heb ik ook het laatste jaar van Nina Simone overigens in Den Haag nog een optreden gezien. Ja. Maar nou, fenomeen wat in mijn studententijd veel gedraaid. Ja. Nou, Jimmy Smith's Organ Grinder Swing. We hebben het heel tijd over Jimmy Smith gehad. Hè? Ja. Van, maar je hoorde hem kreunen, hè? Ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Hè? Van, hij zit er helemaal in. Ja, hij zit er helemaal in. Nou ja, het gaat ook helemaal los. De ander zegt wel eens kattengejank. Het is maar wel dat typische, echt typische Stradivarius onder de orgels. Dat Hammond B3-orgel. Mm-hmm. Dus jij hebt hem nog op het Noord-Sint-Jesfestival in Den Haag gezien. Ga je nog wel eens naar het North Sea Jazz Festival? Het zit nu in Rotterdam. Het in Rotterdam. Ik vind het wel. Ik hou wel van, zoals je het nu ziet en de rest van de show hoort jou. Ik hou van de klassieke jazz. Mm-hmm. Dat is vaak American Songbook natuurlijk. Ja. Maar, of deze jazz, die ook wel een beetje freebop dit is, maar boogie woogie de stijlen. Mm-hmm. En North Sea Jazz is commerciëler geworden, ook in de loop der tijd. Minder. Zou maar zeggen, de normale jazz. Ik vond hem wel heel druk geworden. Heel druk. Wat ik van jazz wel prettig vind, dat het een ontspannen sfeer is. Je jazzclubs. En dit is, Dordtse jazz is wel heel groot geworden. Ja. En ook wel een paar keer ook in Den Haag. Dat je denkt, die wil ik zien. Ja. Nou, je mag blij zijn dat je er van de 6-1 kan zien. Ja. Ja. Dus ik vond het wel best op een gegeven moment. Mm-hmm. En Rotterdam is eigenlijk nog veel meer in die kant gegaan. Helemaal prima. Ik heb ook Erica Badu, heb ik het er nu niet op staan. Ja. Ook prachtig van deze tijd, Apple Tree. Ja. Die is ook niet goed wies trouwens, maar erg leuk. Die heb ik in de grote zaal in Den Haag nog gezien. Dat was volgens mij een van de laatste keren dat ik naar North Sea Jazz was. Maar Erica Badu, je kan er zo van zeggen wat je wil, maar echt jazz is het natuurlijk niet meer. Het is wel prachtig hoor, het is hartstikke leuk. Ja, je ziet toch weer heel veel dat het geblend is. Hè? Ik bedoel, dat is ook natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Ja. Ik heb er straks wel ergens nog één op staan, hoor. Van On Vacation van Till Brunner. Die is wel nieuwer. En er komen ook echt wel hele mooie nieuwe platen uit. Postmodern Jazz laat ik je straks nog horen. Ja. Er zit ook echt heel veel nieuw spul in. Ja, die gaan we zeker zo. Komt allemaal. Dan hebben we Miles Davis. Ja, daar kom je niet onderuit eigenlijk, hè? En die heb ik de vorige keer ook gedraaid. En nu heb ik er iets meer extra's meegenomen. Mm-hmm. En dat is een studio sequence. En het is heel bijzonder hoe Miles Davis überhaupt muziek maakt. Misschien hebben we het allemaal ooit eens een keer gehoord. Ja. Maar het is eigenlijk zo bijzonder. Miles Davis ging met de grootste sterren van die tijd, Cannonball Adderley, een alt-saxofoon, ja. Bill Evans, Paul Chambers, Jimmy Cobb. En niet te vergeten, en in de eerste plaats John Coltrane. Mm-hmm. En daar gingen ze mee in die studio. En denk ik het allerbeste jazzalbum ooit, dat is die Blue Note album. En daarvan het nummer So What. En er is een heel mooi... Datzelfde album is ook een aantal takes vooraf aan de opnames van het definitieve nummer. Ja. En hier hoor je op de achtergrond een hele schorre stem van Miles Davis. Hij had in de jaren 50 een polyp op zijn stemband. Die heeft hij geopereerd. Maar Miles Davis was een heel boos mannetje. En die is een keer zo boos geworden. En wat je vooral niet moet doen, is je stem verheffen als die polypen eraf zijn gehaald. Ja. Heeft hij wel gedaan. En daardoor hoor je nu op de achtergrond een hele schorre stem. Okay. Dat is Miles. Ja. Je hoorde hem sowieso niet, want hij was natuurlijk alleen on trumpet. En toen ziet hij die opbouw. We laten eerst, wat mij betreft, eerst die studio sequence horen. Mm-hmm. En dan hoor je de opbouw. En ook op de achtergrond hoor je die twee spreken met elkaar. En ik vind het al lang prachtig. En ik zie dat er nog geen foutje in zit. Ja. Maar hij was ook, terwijl het die jazz is, waarvan mensen zeggen ze spelen maar wat raak, mm-hmm. is dit zo precies gedaan. En ook, en dat is voor de echte muzici, dat ben ik niet, maar er zit ook een ritme in. En ik geloof een AABBAC ritme. Mm-hmm. Dat is een ritme wat, ze noemen het ook wel eens de oorwurmen. Dus het is een iets wat niet meer uit je oor verdwijnt. Het gaat in je wezen mm-hmm. zitten. En wij denken nu allemaal, so what? Het is opgenomen, misschien zelfs ook door de titel. Mensen zijn bij elkaar gaan zitten, hebben een drankje gedronken en ze nemen het op. Maar alles behalve dat. En die studio sequence one, dat is nog één, maakt dat duidelijk. En op de achtergrond hoor je dus die hele schorre stem van Miles. Ja. Here we go. Dan zag je de ontstand tot standkoming. Wij dachten dat het al goed was. Ja. Je ziet de perfectionisten. Mm-hmm. En dan nu, So What, van het best verkochte jazzalbum ooit, Kind of Blue. Ja, Somewhat van Miles Davis. Ja, het blijft mooi. Het blijft prachtig. Blijft. En het fascinerende is, hoort het. Ja. Als je er niet veel van weet, maar je gaat er wel eens even op bestuderen, zou ik maar zeggen. Dan zie je dat echt muzikologen kunnen uitleggen waarom het zo uniek is. En wat er zo gebeurt. Die 22 sequences die terugkomen van... het loopt op, het loopt weg. Ja. Ik zei altijd... Ik heb vroeger altijd gedacht, toen ik het nog niet op beeld had gezien... dat de eerste hele intro kwam en dan Miles, ik zou bijna zeggen... als een soort halfgod aan het toneel opkwam en dan met zijn trompet kwam... bleek dat hij in het intro ook zijn deel had. Mm-hmm. Maar hij verzamelde ook fantastische mensen. En als je, dit is eind 59, begin 60... maar als je dan zijn hele carrière kijkt, en zeker het einde van zijn carrière... dan gaat hij helemaal in de experimentele free jazz. Mm-hmm. Mooi of niet, maar hij maakt ook een hele mooie innovatieve... jazzontwikkeling door. Enorme vakman, hoort in de grote rij. Ja, wonderlijk dat zo'n talent eigenlijk toch die kans heeft gekregen om zeg maar zich zo neer te zetten in de wereld. Hè? Soms hangt het van toeval aan elkaar hoor, maar inderdaad. Ja. Dan gaan we naar iets heel anders luisteren zo. Hè? Je hebt Max Tearwhistle en Friends of Bob. Wat kun je, ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, die is gewoon knettergek. En dat is, en dat was ontzettend leuk. Die had een zogenaamd cultureel centrum eind jaren 60, begin 70. Ja. In de Wieringermeer, in daar in Den Oever. Bij Max in Den Oever, daar heette die boerderij. Dat was een soort kroeg. Mm-hmm. Daar kwam Jan en Alleman. En hij was een enorme fan van de mooie muziek. Vooral de jazzmuziek in dit geval. Bebop veel. En altijd met een knipoog. Dat was één grote zoete inval in die boerderij. Die moest dicht toen de brand in Volendam was. Dat weet je wel nog. Ja. En toen, het was natuurlijk een allegaartje daar. Mm-hmm. En die Max, die was echt, nogmaals, knettergek. Maar in die zoete aanval. Hij heeft één of twee cd's gemaakt. De tweede is helemaal geflopt. Deze gaat wel. Je vindt hem bijna niet. Deze staat wel op de Spotify's van deze wereld. En wat deed hij? Dat is zo grappig. En daar zitten meerdere nummers in mijn playlist nu voor vandaag. Het is natuurlijk een enorme knipoog. Hij zingt in het Nederlands jazz. Hij zegt het gaat uiteindelijk om de muziek. Dus maakt niet uit wat voor een tekst er eigenlijk komt. Mm-hmm. En hij pakt dus de traditionele jazznummers. You Don't Know What Love Is. Dat kennen we allemaal. Ja. En dat heeft Max omgevormd tot Jij Weet Niet Wat Love Is. En dan komt er deze bijzondere tekst van hem. Ja. Als jij wist wat lof was, dan at je voortaan minder boerenkool. De smaak van spruitjes lapte je aan je zool. Als jij wist wat lof was, weet jij wel dat andijvie en tuinbontjes met stukjes spek heel klein wel smakelijk, maar niet half zo lekker zijn als witlof in olie en azijn. Weet jij wel wat het zeggen wil als bij het avondeten ik denk, ha, we eten weer lof. Maar jij zegt, ik ben het weer vergeten. Als jij wist wat lof was, zo'n struikje lof met aardappels en jus, dan had je van je leven nooit meer kaas fondue. als jij wist wat lof was. Weet jij wel wat het zeggen wil als bij het avondeten? Ik denk, ha, we eten weer lof. En jij zegt, ik ben het weer vergeten. Als jij wist wat lof was, zo'n struikje lof met aardappels en jus, dan had je van je leven nooit meer kaas. Als jij wist wat lof was. Mooi, maar toch ook een hele leuke tekst. Hè? Daar word je ook helemaal vrolijk van. Ja, kijk maar eens bij dat album van hem, dus bijna shocking. Ja. Hij staat er ook voorop in zijn kroeg, voor de bar, op dat fotootje wat je dan ziet. En nou ja, hij heeft de meest gekke teksten over flamingo's die je meestal te laat op straat ziet. Dat betekent dat je er met de auto tegenaan rijdt. Je ziet ze zelden op straat en dan meestal te laat. Ja. Nou, het is mal, maar wij op de achtergrond, je hoort gewoon goede jazz. Ja. Dus het is ook gewoon vermakelijk als je niet luistert naar het lied. En ook die blijft hangen, een van de rode draden van vanavond. Het is ook iets wat gewoon blijft hangen. Max Teewissel, in de jazz kom je gewoon ook veel maloot tegen. En dat maakt de jazz als genre ook wel heel erg leuk. Ja, ja, en hij is ook nog op het Noordzee Jazz Festival geweest in 1991. Oké, ja. Dat zal een mooi feest geweest zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, we hebben nog even over het Noordzee Jazz Festival. Als jij mocht kiezen, hè, van John Scofield of Jamie Cullum. Naar welke concert zou je willen gaan? Oh ja. Ik denk dat Jamie Cullum dan inderdaad wel wordt. Ja, ze zijn allebei prachtig. Mm-hmm. Natuurlijk ook wel mooi. Ja. Ja, dat was toch altijd zoeken, hè? Als het uitkwam, de gids. Ja, nou. Wie komen er? Wat zijn de topartiesten, de grote zalen, de kleine zalen? En waar liggen ze ongeveer? Kunnen we dat net halen? Of, of tegen de stroom in, hè? Ja. Dat had je dan ook nog. 8 uur. Ja. Nee, het was... En dan toch gewoon nog even wat eten. En is daar nog tijd voor? Een lumineus bedrag vond ik het altijd. Ga ik dan meerdere dagen? Blijf ik meerdere dagen? Ik woonde in Den Haag destijds, dus dat was in ieder geval voordelig. Ja, ja. Ik vond het prachtig. Daarnaast lag het Bel Air Hotel en daar zaten alle sterren. Ja, dat zijn en pas in geweest. Het tweede of het derde jaar kwam ik erachter dat... en daar heb ik, hoe heet hij toch ook weer, onze grote donkere gitarist met zijn bekende gitaar. Maar we wisten dat als je dan laat, 's nachts om 1 uur of 2, 3 daar naartoe ging... dan waren die kerels natuurlijk ook zo gek en dan gingen ze daar gewoon ook jammen. En dan zag je de gekste grote artiesten. Ja. Met een beetje mazzel kwam je er een beetje tussen. Ja. En dat was eigenlijk nog zo gezegd nog wel mooier daar. Mm-hmm. Mooie scene die we daar hadden in het Statenkwartier aan Den Haag. Maar goed, dat is waar en maar. Maar we gaan nu luisteren. Of zo. Jij wil nog iets vertellen natuurlijk over Duke Ellington. Nou ja, over Duke Ellington. Kijk, naast de klassieke jazz en de American Songbook ben ik ook eigenlijk veel meer naar klassieke muziek gaan luisteren. En het wordt zelfs alsmaar gekker. Dus dan is het zelfs naar de barok, naar Bach. Geen dag zonder Bach, zou ik bijna zeggen. Maar we hebben net If You Don't Know What Love Is ja. vertaald naar Jij Weet Niet Wat Als Jij Wist Wat Lof Was. Maar Duke Ellington op wereldniveau, die pakt en ziet dat heel veel mooie klassieke werken ook te verjazzen zijn. Ja. Komen we straks op, maar andere ook nog een paar. Mm-hmm. En dat heeft hij gedaan met Tchaikovsky en de Notenkraker. Nou, ja. Pak de Notenkraker, je hoort hem zo terug. Mm-hmm. En Duke Ellington heeft meerdere albums gemaakt met veel klassieke muziek omgezet naar jazz. Ja. Nou, heel bijzonder. Ja. Duke Ellington met... Nou, je hoorde de Notenkraker terug. Ja. Hè? Ja. En ook leuk om vind ik wel knap hoor, om hem dan om te zetten naar gewoon een swingend nummer. Mm-hmm. Maar onmiddellijk zit de Notenkraker erin. Dus over en weer, klassiek. Ze hebben elkaar beïnvloed. Ja. Ook nu, Philip Glass als componist, heel modern. Maar ook die heeft terugslagen op de jazz. Kijk, jazzmuziek is eigenlijk de klassieke muziek van Amerika. Waar wij nog heel lang in de zuivere klassieke muziek zijn blijven hangen, tot aan bij wijze van spreken de jaren 50 een beetje, is Amerika heeft een eigen klassieke muziek ontwikkeld. En dat is de jazz. Ja. Dus daar waar we het over traditionele klassieke muziek mm-hmm. hebben, is voor Amerikanen de jazz, de traditionele klassieke ja. muziek. New Orleans, Los Angeles. En dat, nou ja, die hebben elkaar over en weer beïnvloed. Ja. Hoe mooi is dat, hè? Dat het zo dicht bij elkaar ligt. Het ligt heel dicht bij elkaar. Ja, ja, en we gaan nu naar een ander nummer. En ik heb wel eens gezegd, ik ga geen dag zonder Bach. Ja. Dat is ook in de loop der tijd erbij gekomen. Mm-hmm. En de Munnik, die heeft een podcast gehad, Geen Dag Zonder Bach. En daar had hij ons een Hengeloer. Ja. En die in Utrecht wonende. En die gaf feilloos aan dat heel veel popmuzikanten, moderne, met name bijvoorbeeld de Beatles pakt hij eruit, maar heel veel anderen. Die ritmes die in Bach zitten, volledig hebben overgenomen in hun nummers. Ja. Sans gêne, ook niet om daar geheimzinnig over te doen, omdat dat zoiets knap, zoiets moois is. En nu een nummer van de Classical Jazz Quartet met Kenny Barron mm-hmm. En Ron Carter. Ja. En, die leeft ook een nog stuk... trouwens, hè? Ja. Ja. Oh ja, oké. Dat wist ik inderdaad niet. Ja. En die pakken en die spelen ook op deze cd Bach. En in dit geval Jesus Joy of Man's Desiring. Ja. We kennen het allemaal nu op jazz. Thank you. Ja, het is heel mooi, de Classical Jazz Quartet. Jesu Joy of Men's Desiring. Ja, je hoort dus die Bach terug. En Frank de Munnik, de oud-Hengelo, zal trots op me zijn, ook hier. Mm-hmm. Maar ook een beetje gedaan om... Ja, de basis van de moderne muziek zit echt in Bach. Ja. Die heeft die omslag gemaakt. Mm-hmm. En het leuke is, vind ik althans, om die connecties te maken tussen de moderne en die barok. En ja, beide te leren waarderen. Wat ik al zei, het zijn beide klassieke muzieken. En deze, hier komt het bij elkaar. Ja. En als je nou over een echte klassieke jazz hebt... en als je nou echt over de American Songbook hebt... dan ontkom je niet aan Frank Sinatra. Ja. Dat onze kinderen herkennen het ook als The Voice, vinden het ook leuk. Miles Davis zei, of die was zo gek op Frank Sinatra... die zei, if he would have one tit, I would marry him. maar die stem van die Frank Sinatra is zo knap. Ik zei net... ook tegen dat ik de maestro mocht doen hier in Hengelo. Mocht ik dirigeren. En wat moet een dirigent doen? Mm-hmm. Hij moet een fractie van een seconde of iets meer... voordat het ingezet wordt, moet ik de muziek spelen. Dus ik ben eigenlijk de muziek voor... omdat de muzikant dan kan zeggen, daar moet hij ingezet. Wat doet Frank Sinatra? Die zet zo knap alles later in. Ja. En elke keer dat je denkt, nu ga je beginnen... pakt hij het een fractie later. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world. Man, this is a lie. Hey now. Frank Sinatra. Altijd even lekker, hè? Ja. Nou, nu houden we even op met dat ouderwetse gedoe. We gaan eens even wat moderners doen. Moderners, maar wel jazz. Dus dat ontzettend veel mooie, nieuwe... Jij kent ze veel beter nog dan ik. Nieuwe jazzmuzikanten die hele nieuwe stijlen bepakken. Prachtige albums uitbrengen. Prachtige concerten geven. En je hoort ook meteen dat het natuurlijk allemaal tegenwoordig met een nieuwe techniek veel beter is opgezet. Ja. Till Brunner en Bob James en het album heet On Vacation, maar je merkt dat is eigentijds, het is jazz, maar wel heel mooi. Dus we gaan weer even naar deze tijd. Ja. It could end very soon. The sound attached no holiday. We need some relaxation, dear. We're on vacation. No direction, no stress. Retroflexion is nice. Once or twice a year, a recollection and calm. Make a balm for the soul. Step into a new hemisphere. We need some motivation clear. We're on vacation. Change the view and get out of this empty room. Let's go for something new. What do you say? And let's forget the glum and the gloom. Heerlijk om naar die muziek te luisteren, hè? Van de Tilbrunner en Bob James. On Vacation uit 2020. Oh ja, die tijd dan inderdaad. Zo recent inderdaad. Ja, mooi. Nee, leuk. En dan moet je eens kijken wat een fantastische nieuw talent. Althans, nieuwe albums die ook uitgebracht worden. Mm-hmm. Vind ik altijd mooi in de Volkskrant. De sterren die ze dan weer geven. Klassiek, jazz, alles wordt gerecenseerd. Ja. En dan is het weer heerlijk om eens even te kijken. Oh, dat ga ik ontdekken. Dat ga ik eens nieuw bekijken. Ja. En dan kom je tot heel veel nieuwe vondsten. Ja. En zo kom jij met het nummer All of Me van... die hebben Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Die hebben een concept. Je hebt me wat laten zien. Dat is een heel gek concept. Het zijn ontzettend jonge mensen. Ja. Grote talenten, Amerikaans. Ja. Geven ook enorme concerten. Maar is niet één artiest, zijn er vele. Ja. Meerdere. En kijk eens op Facebook of op de websites. Ja. En zij maken bijvoorbeeld helemaal moderne, huidige nummers van de huidige popartiesten. En die vertalen ze naar, 30 jaar, jaren 30, 40. Naar, en je hoort onmiddellijk het nieuwe nummer terug in het oude. Jonge muzikanten, lekker gek. Ook zeker op Facebook komen veel terug. Zijn heel populair in die scene. Want het is niet zozeer albums uitbrengen, dan wel concerten. En via YouTube op die manier kliks. Ze hebben een aantal die miljoenen, tientallen miljoenen keren bekeken zijn over de wereld. Prachtige stemmen, heel veel leuke jonge muzikanten. Met dus hun marking point van te zeggen, wij pakken huidige nummers en we vertalen ze naar. En ook leuk om te zien, het is echt fantastisch. Het is fantastisch om te zien, ze doen het meestal, lijkt het in een soort huiskamer die ze aankleden. De gekste dingen zijn in de concertscene over the world. En ze gaan dus ook echt over de wereld. Je mag blij zijn als ze een keer in Nederland komen. Dan zijn ze heel populair. Het is prachtig om te zien. Mooie stemmen. Ja. tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world's beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. Can't stop singing. Heel hartelijk dank dat je hier was. Dank voor het delen, voor het mooie verhaal en voor de mooie muziek. We gaan eruit met Herman Brood, My Funny Valentine. Voor jullie. Dank je. Funny Valentine, sweet little Valentine, you make me smile from the heart. Your lips are laughable, unphotographable. Still you're my favorite piece of art. If your figure's less than green, if your mouth's a little weak, when you open it to speak, are you smart? Change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine. So don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine.